أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما خلق ما يشاء لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. سورة الزمر مکی سورة ہے، نزول کے اعتبار سے 59 نمبر پر ہے، سورة الصبا کے بعد نازل ہو چکی ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 39 نمبر پر ہے، سورة سعد کے بعد ہے، نزول کے اعتبار سے 59 نمبر، سورة سبا کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورة اور ترتیب کے اعتبار سے 59 نمبر پر ہے، سورة سعد کے بعد ہے، ربط ما سبق سے. گزشتہ سورة میں اللہ رب العزت نے چنے ہوئے مخلوقات کی عاجزی اور آزمائش کا تذکرہ فرمایا تھا. تو اس صورت میں اللہ رب العزت دو نمبر آیت میں فرماتے ہیں فاعبد اللہ مخلصا له الدین، کہ جب اللہ کے سوا سب کے سب محتاج ہے، عاجز ہے، تو خالص ایک اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو. دوسری وجہ، گزشتہ سورۃ کی آیت نمبر 29 میں جو لوگ قرآن کے اندر جو ہے تدبر سے کام لیتے ہیں، سوچ اور بچار، سوچ و فکر سے قرآن کو پڑھتے ہیں، ان کو اللہ نے عقل مند کہا. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تو اس صورت میں اللہ رب العزت 18 نمبر آیت میں عقل مند ان لوگوں کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں. الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، جو قرآن کے احکام کی تابعداری کرنے والے ہیں تو ان کو اللہ رب العزت نے اولو الالباب کہا، عقل والے یہی لوگ ہیں. تیسری وجہ، گزشتہ سورت کی آیت نمبر 50 میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا جنات عدن مفتحت لهم الابواب کہ جنتیوں کو جنت کے دروازے جو ہے پہلے سے کھلے ہوں گے تو اس صورت میں آیت نمبر 73 میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں مضمون کو ترقی دے رہے ہیں اللہ رب العزت کہ صرف دروازے کھلے نہیں ہوں گے بلکہ استقبال کے لیے فرشتے بھی کھڑے ہوں گے وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدون استقبال بھی کیا کریں گے چوتھی وجہ گزشتہ سورت میں آیت نمبر 50 میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ اہل جنت کو جنت کے دروازے جو ہے پہلے سے کھلے ہوں گے تو اس سورت میں اللہ رب العزت آیت نمبر 71 میں فرماتے ہیں کہ اہل جہنم کے لیے جنت کے دروازے پہلے سے بند ہوں گے جب یہ جہنم کے قریب چلے جائیں گے تو یکایک فوراً ان کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے کہ جہنم کا بڑاس ان کے چہروں پہ آ جائے ان کے یعنی ان کے بدن پہ جو ہے وہ چھو جائے ان کے تکلیف اور پریشانی میں اور بھی جو ہے اضافہ ہو جائے جس طرح گرمیوں میں جب کوئی کمرہ جو ہے وہ بند ہوتا ہے تو دروازے کو کھولتے ہیں تو فوراً کمرے کے اندر جو بڑاس ہوتی ہے تو انسان کے بدن پہ آ جاتی ہے اسی طرح سچویشن ان کے ساتھ بھی ہوگی کہ پہلے دروازے جو ہے وہ بند ہوں گے جیسے یہ قریب جائیں گے تو دروازے ان کے لیے جو ہے وہ کھول دیے جائیں گے گزشتہ سورت کی آیت نمبر 5 میں منکرین کی حالت کا اللہ نے تذکرہ کیا تھا اجعل الآلہۃ الہاً واحداً بہت سارے مددگاروں کو ایک مددگار یہ بنا رہا ہے کہ سب مددگاروں کی جگہ جو ہے ایک مددگار کو جو ہے وہ حاجت روا مشکل کشا مانو لشئی عجاب یہ تو ایک عجیب سی بات یہ کہ گئے ہیں تو اس سورت کی آیت نمبر 45 میں ان منکرین کی حالت اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں کہ جب تم توحید کے مسئلے کو بیان کرو گے اللہ کی وحدانیت کے مسئلے کو بیان کرو گے تو جو منکر ہے ان کے دل تنگ ہو جائیں گے ان کے دل جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں تنگ ہو جاتے ہیں کہ اس کو کوئی دوسرا مسئلہ جو ہے وہ نہیں آتا یہی ایک مسئلہ جو ہے یہ بیان کر رہا ہے نہ تو تہجد کی کبھی بات کر دی نہ تو نماز کے فرائض کی بات کر دی نہ تو نماز کا ڈھانچہ ہمیں سکھلایا بس یہی بات کہ اللہ کرنے والا ہے مخلوق کچھ بھی نہیں ہے تو یہ جو ہے یہ بات یہ کریں گے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ جو کافر لوگ ہیں آخرت سے منکر ہیں وہ کیا کریں گے ان کے دل تنگ ہو جائیں گے امتیازات اس سورت وہ کون سے مسئلے مسائل جو اس سورت کے اندر ذکر ہے اور قرآن کی باقی سورتوں میں نہیں ہے سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 3 پر جس میں مشرکین کے اعتقاد عقیدے کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں مشرکین کے عقیدے کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا ہم ان کی بندگی اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے ہاں جو ہے اللہ کے ذریعے اللہ کے پاس جو ہے یہ ہمارے قرب کے ذرائع ہیں, ہمیں اللہ کے قریب جو ہے وہ لے جانے والے ہیں, اللہ کے ہمیں مقرب بندے بنانے والے ہیں. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 6 پر کہ جس میں اللہ رب العزت تخلیق انسانی کا تذکرہ فرما رہے ہیں, یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث, کہ تین پردوں میں تین اندھیروں میں میں نے آپ کو پیدا کیا, میں نے آپ کو بنایا. ان تین پردوں کا تذکرہ قرآن میں کسی اور صورت میں نہیں ہے جو اس صورت کی آیت نمبر 6 میں ہے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 10 پر جس میں صبر کرنے والوں کے اجر و ثواب کا تذکرہ ہے, انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, کہ صبر کرنے والوں کو اللہ کے دین پر ڈٹ جانے والوں کو بے حساب اجر سے اللہ نوازے گا. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 23 پر اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیا, قرآن کو اللہ نے احسن الحدیث کہا, متشابہ کہا, مثانی کہا, اور سننے والوں کی حالت بھی ذکر کی گئی ہے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 29 پر کہ جس میں اللہ رب العزت مشرک کی مثال ذکر فرما رہے کہ مشرک کی مثال گوئے کہ یہ پورے علاقے کا جو ہے کیا ہے, گدا ہے, کہ سب لوگ اس پہ جو ہے یعنی بار برداری کرتے ہیں, اپنے بوجھ وغیرہ جو ہے ڈالتے ہیں, اپنا کام لیتے ہیں, مگر کوئی بھی ان کی حاجت پوری کرنے والا نہیں ہے. اور مومن جو ہے وہ کیا ہے, وہ ایک در کا غلام ہے, ایک مالک کا غلام ہے, کہ حاجت بھی وہ پوری کرتا ہے, ضرورت بھی وہ پوری کرتا ہے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 30 پر کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے ڈائریکٹ اس چیز کا اعلان فرمایا ہے, انک میتن و انہم میتن, یقیناً اے پیغمبر علیہ السلام تو السلام آپ پہ موت آئے گی, اور یقیناً آپ کے یہ مخالفین میتون ان پہ بھی موت آئے گی. ایسا جملہ قرآن میں کسی اور جگہ نہیں ہے, انک میتون و انہم میتون, نبی علیہ السلام کو اللہ نے میت کہا. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 36 پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں, الیس اللہ بکاف عبدا, آیا نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندے کے لیے؟ بالکل ہے. اگر کوئی اللہ کو کافی سمجھے تو اللہ بالکل کافی ہے اپنے بندے کے لیے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 42 پر کہ جس میں اللہ نے نیند کو موت کے مشابہ ذکر کر دیا ہے, جس میں اللہ نے نیند کو موت کے مشابہ ذکر کر دیا ہے کہ نیند اور موت جو ہے دو چیزوں کے ایک نام, یعنی ایک چیز کے دو نام ہے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 45 پر کہ جس میں باطل پرستوں کی حالت ذکر ہے کہ جب اللہ کی توحدانیت کا مسئلہ جو ہے وہ سنتے ہیں, اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ, تو ان کے دل جو ہے وہ تنگ پڑ جاتے ہیں. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 53 پر کہ یہ اتما آیات ہے, اتما 53 نمبر آیت. اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جو اتما ہے, تو وہاں سے لکھتے ہیں تما پیدا کرنے والی, امید پیدا کرنے والی, اللہ کی رحمت اور مہربانی کی طرف امید پیدا کرنے والی آیت قرآن کے اندر جو ہے وہ کون سی ہے, تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ سورہ زمر کی آیت نمبر 53, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. اس جیسی آیت قرآن کے اندر کہیں اور نہیں ہے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 65 پر, کہ خاص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا ان اشرکت لیحبطن عملک, اے میرے حبیب اگر آپ نے شرک کر دیا تو میں آپ کے اعمال کو برباد کر دوں گا. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 67 کے دلیل عقلی پر, جس میں اللہ اپنی قدرت جو ہے ایک عجیب انداز سے بیان فرما رہے ہیں. مقصدی سورت, سورت میں اللہ رب العزت اس بات توحید بالعدلۃ العقلیہ اور رد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں شبہات شرکیہ کا. سورت میں اللہ رب العزت مسئلہ توحید کو ذکر فرما رہے ہیں, دلائل عقلیہ بیان کرنے سے, اور سورت میں اللہ رب العزت مشرکین کے شبہات کی بھی تردید فرما رہے ہیں. تقسیم سورت, سورت 5 ابواب پہ مشتمل ہے. پہلا باب پہلی آیت سے لے کر آیت نمبر 20 تک ہے. اس میں دعوی توحید, اسی طرح مشرکین کی حالت, عقیدہ, دلائل عقلیہ, حالت مشرک انسان کا, ترغیب تبلیغ, تخویف اور بشارت ذکر فرما رہے ہیں. دوسرا باب 21-37 نمبر آیت تک ہے. اس باب میں دلیل عقلی, ترغیب للقرآن, تخویف, تسلی, زجر بے شرک, تیسرا باب 38 سے لے کر 38 نمبر آیت سے لے کر تیسرا باب آیت نمبر 45 تک ہے. اس باب کے اندر دلیل عقلی, اعترافی للخصم, امر للتحدید, دلیل عقلی, دعوی توحید منکرین کی حالت, چھوٹی باب 46 نمبر آیت سے لے کر آیت نمبر 61 تک ہے. اس باب کے اندر دعوی توحید, انسان کی حالت, منکر انسان کی حالت, اتما آیت, ترغیب قرآن اور سنت کی طرف, پانچویں باب آیت نمبر 62 سے اختتامی سورت تک ہے. اس باب کے اندر دلائل عقلیہ, دلیل وحی, اس بات قیامت, منکرین اور مومنین کی حالت قیامت میں, سورت میں اللہ رب العزت دعوی توحید ذکر فرما رہے ہیں کئی مقامات پہ. تقریباً 9 جگہ میں دعوی توحید ذکر ہے اس سورت کے اندر. پہلی مرتبہ آیت نمبر 2 میں فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین, پس عبادت کرو ایک اللہ کی اسی حالت میں کہ خالص کرنے والے ہو اللہ کے لیے اپنے دین کو. دوسری مرتبہ آیت نمبر 6 ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہو, لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی حاجت روا اللہ کے سوا. تیسری مرتبہ آیت نمبر 11 قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین, کہہ دیجئے یقیناً مجھے حکم دیا گیا ہے کہ عبادت کروں گا ایک اللہ کی اسی حالت میں کہ خالص کرنے والا ہوں اللہ کے لیے اپنے دین کو. چھوٹی مرتبہ آیت نمبر 29 میں الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون, الحمدللہ خدائی کی تمام تعریف خاص اللہ کے لیے ہے. پانچویں مرتبہ آیت نمبر 38 میں حسبی اللہ, کافی ہے میرے لیے اللہ. چھٹی مرتبہ آیت نمبر 44 لہو ملک السماوات والارض, خاص اللہ کے لیے اختیارات ہے آسمان اور زمین کے. ساتویں مرتبہ آیت نمبر 46 قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ, پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا اللہ ہے, چبھی اور ظاہری بات مخلوقات کو جاننے والا ایک اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے. کتنی مرتبہ ہو گئے؟ 7. آٹھویں مرتبہ دیکھ لیجئے آیت نمبر 62 اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل, اللہ پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا اور یہ اللہ ہر چیز پر وکیل ذمہ دار ہے, کارساز ہے. اور نو مرتبہ دیکھ لیجئے, آخری آیت 75 نمبر آیت کو دیکھ لیجئے, آیت نمبر 74 کو, الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ, اور کہیں گے اہل جنت الحمدللہ خدائی کی تمام تعریف خاص اللہ کے لیے. تو نو مرتبہ دعوی توحید جو ہے وہ ذکر ہے مختلف عنوانات قائم کرنے کے. اور یہ سورت جو آخری حصہ شروع ہے سورہ سبا سے سورہ والناس تک, قرآن کا جو آخری حصہ شروع ہے جو 12 ابواب پہ مشتمل ہے, اس میں پہلا جو باب تھا سورہ سبا, سورہ فاطر اور سورہ یاسین. سورہ سبا کے اندر مسئلہ توحید کو ذکر کیا, سورہ فاطر کے اندر دلائل عقلیہ ذکر ہوئے, تو اسی طرح سورہ یاسین کے اندر دلائل عقلیہ کے ساتھ دلیل نقلی بھی ذکر کی گئی صاحب یاسین سے. سورہ صافات سے دوسرا باب جو ہے وہ شروع ہوا جس میں تین سورتیں ہیں, سورہ صافات, سورہ سعد اور سورہ زمر. صافات کے اندر ان کی عاجزی ذکر کی گئی کہ جن کو تم پوچھتے ہو وہ تو عاجز ہے. سورہ سعد کے اندر اللہ نے فرمایا صرف عاجز نہیں بلکہ تکالیف اور مصیبتیں ان پہ آئی. تو اس سورت کے اندر خلاصہ ہے ما سبق پانچ سورتوں کا. یہاں پر اس بات توحید اللہ رب العزت ذکر فرما رہے کہ ایک اللہ حاجت روا ہے, ایک اللہ مشکل کشا ہے, اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے. تو یہ سورت سورہ زمر گزشتہ پانچ سورتوں کا خلاصہ جو ہے اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, ابتدا میں ترغیب للقرآن ہے, اشارہ اس جانب ہے کہ مسئلے توحید کی حقیقت کو سمجھنا, اس مسئلے سے اپنے آپ کو آگاہ کرنا, یہ تبھی جا کے جو ہے وہ ممکن ہے کہ جب تم قرآن کے سامنے جو ہے وہ بیٹھو گے تو تم اللہ کی وحدانیت کے مسئلے کو پہچان لو گے. جب تم اللہ کی کتاب کے سامنے جو ہے وہ بیٹھو گے نہیں تو تم اللہ کی وحدانیت کے مسئلے کو جان نہیں سکتے. اسی طرح جو ہے مشرکین کے جو شبہات ہیں ان کو تم رد نہیں کر سکتے جب تم قرآن کے سامنے جو ہے وہ بیٹھو گے نہیں. قرآن کے بغیر جو ہے تم منکرین کے شبہات کی تردید نہیں کر سکتے. تو اسی وجہ سے اللہ نے ابتدا میں جو ہے ترغیب للقرآن ذکر فرمائی کہ توحید کو بیان کرنا چاہتے ہو, توحید کو سمجھنا چاہتے ہو, توحید کے مسئلے کی اس بات کرنا چاہتے ہو, منکرین کے شبہات کو رد کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے کیا ہے, اس کے لیے یہی قرآن ہے کہ قرآن کو اٹھاؤ اور اس کو سمجھ کر پڑھو. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, تنزیل الکتاب اترنا اس کتاب کا من اللہ اللہ کی طرف سے ہے, العزیز جو غالب ہے ہر کسی پر, الحکیم باحکمت ذات ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تنزیل الکتاب اترنا اس کتاب کا من اللہ اللہ کی طرف سے ہے, العزیز جو غالب ہے ہر کسی پر. اگر اس کتاب کے سامنے جو ہے بیٹھو گے, اس میں اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرو گے تو اللہ عزیز ہے تمہیں غالب کر دے گا, اگر تم کمزور ہو تو تمہیں غلبہ عطا کر دے گا. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین, مسلم کی مشہور حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما, یقیناً اللہ اٹھاتا ہے اپنی کتاب کے ذریعے سے بہت سے اقوام کو. جس نے اللہ کی کتاب کو مانا, اس پہ اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کر دی تو اللہ ان کو اپنی کتاب کے ذریعے سے جو ہے ترقی نصیب کر دیتا ہے. وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جس نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا، اس کو وقت نہیں دیا، اس پہ اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح نہیں کر دی، تو اللہ اس کے ذریعے سے جو ہے کہیں اقوام کو جو ہے تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو العزیز غالب ہے، الحکیم باحکمت ہے. اگر تم اللہ کی کتاب کے سامنے جو ہے وہ نہیں بیٹھتے تو تم اللہ کی تباہی اور بربادی کے جو ہے مستحق ٹھہر چکے ہو. تم اللہ کی تباہی اور بربادی کے جو ہے وہ مستحق ٹھہر چکے ہو. تمہاری بربادی اور تمہاری تباہی جو ہے یہ ڈن ہے، یہ یقینی ہے، یہ واقعہ ہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی اللہ آپ کو کیوں تباہ و برباد نہیں کرتا؟ کیونکہ اس میں اللہ کی اپنی کوئی حکمت ہوگی. جب اللہ تمہیں پکڑ لے گا ان نبت شرب کل شدید، تو اللہ کی گرفت جو ہے وہ انتہائی قوی اور مضبوط ہوتی ہے، کوئی پھر آپ کو اللہ سے چھڑانے والا نہیں ہوگا. تو الحکیم ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تنزیل الکتاب، اترنا اس کتاب کا، من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، العزیز جو غالب ہے ہر کسی پر، الحکیم باحکمت ذات ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یقیناً ہم نے اتارا ہے اس کتاب کو، یقیناً ہم نے اتارا ہے الیک آپ کی طرف الکتاب، کتاب کو. بالحق، برحق. فاعبد اللہ، پس عبادت کرو ایک اللہ کی، مخلصا لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے اپنے دین کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا انزلنا الیک الکتاب، یقیناً ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف کتاب، مراد اسے قرآن ہے. بالحق، اس بالحق کی برحق، یا بالحق کی سچائی کے ساتھ، کہ ہم نے اتارا ہے، ہمارے سوا کسی اور نے نہیں اتارا ہے. فاعبد اللہ، قرآن کے اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں ہم نے قرآن کو اتارا ہے؟ کہ تم اس سے یہ عقیدہ بنا لو کہ صرف ایک اللہ جو ہے لائق پرستش اور پوجا ہے، ایک اللہ جو ہے قابل پرستش اور قابل پوجا ہے، ایک اللہ کی بندگی جو ہے وہ شروع کرو، اور اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی جو ہے وہ چھوڑ، یعنی اختیار نہ کرو. قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی علاقے سے جو ہے وہ گزرتے، یہاں کہیں پر چلے جاتے، تو لوگ ان سے پوچھتے تم کیوں آئے ہو؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہم اس لیے آئے ہیں آپ کے پاس، لنخرج العباد من عبادۃ العباد الى عبادۃ رب العباد، اس لیے کہ ہم لوگوں کی بندگی سے نکال کر خدائے وقتا یا یکتا کی پرستش اور پوجا پہ جو ہے اس کو لگا دے. یعنی بندوں کی پوجا اور پرستش اور عبادت سے لوگوں کو نکال کر ایک خدا کی پرستش اور پوجا پہ جو ہے ان کو لگانا، یہ ہمارے آنے کا جو ہے مقصد ہے. تو قرآن کا بھی یہی مقصد ہے. اللہ نے فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، تو اللہ رب العزت فرماتے فاعبد اللہ، پس عبادت کرو ایک اللہ کی، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، ایک اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکو، ایک اللہ کے لیے رکوع کرو، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے رکوع نہ کرو، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ نہ کرو، ایک اللہ کے در کا طواف کرو، اللہ کے سوا کسی اور کے در کا طواف نہ کرو، ایک اللہ کے لیے نظر و نیاز دو، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نظر و نیاز نہ دو۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، یہ نہیں فرمایا صرف کہ فاعبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی، کیونکہ عبادت تو مکہ کے مشرکین بھی کر رہے تھے، اللہ کی، مکہ کے مشرکین بھی اللہ کی عبادت جو ہے وہ کیا کرتے تھے، کیونکہ عبادت ہے نام کس چیز کا، عبادت نام ہے نماز پڑھنے کا۔ اور آپ نے پڑھا تھا سورہ انفال کی آیت نمبر 35 میں، وما کان صلاۃ عند البیت الا مکاء وتصدیا، وہ بیت اللہ کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھنے والے تھے۔ اسی طرح جو ہے عبادت نام ہے زکات دینے کا، آپ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 136 میں جو ہے وہ پڑھا تھا، وجعلوا للہ مما زرع من الحرث والانعام نصیبا فقالوا ھذا للہ، اللہ کا حصہ جو ہے وہ دیا کرتے تھے جانوروں میں سے بھی، اور اسی طرح جو ہے اپنے کھیتیوں میں سے بھی اللہ کا حصہ دینے والے، یہ زکات اور روشن بھی دیتے تھے۔ اسی طرح جو ہے حاجیوں کی خدمت بھی کیا کرتے تھے، اجعل تم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، اللہ کے گھر کی تعمیر بھی کرتے، حاجیوں کی خدمت بھی کیا کرتے تھے۔ نام جو ہے ان کے کیا تھے، زمانے جاہلیت کے اندر ان کے نام عبداللہ تھے، جس طرح نبی علیہ السلام کے والد محترم کا نام زمانے جاہلیت کے اندر عبداللہ تھا، تو عبداللہ کے معنی کیا ہے، اللہ کا بندہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مکہ کے مشرکین اللہ کو نہیں مانتے تھے، تو اس کو آپ یہ بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کا کیا نام تھا، تو وہ کہیں گے عبداللہ، تو عبداللہ کے کیا معنی، اللہ کا بندہ، تو تم تو کہتے ہو وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، تو پھر نام جو ہے اس نے عبداللہ کس طرح جو ہے وہ رکھا تھا۔ اسی طرح عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زمانے جاہلیت کے اندر اس کا نام کیا تھا، عبد الرحمن تھا، اس کا کیا نام تھا، عبد الرحمن اس کا نام تھا، یعنی رحمان کا بندہ۔ اسی طرح جو ہے بہت سے صحابہ کرام ہیں، عثمان، یہ زمانے جاہلیت کا نام تھا۔ اسی طرح جو ہے عمر، زمانے جاہلیت کا یہ نام تھا۔ مغیرہ، یہ زمانے جاہلیت کا جو ہے وہ نام ہے۔ معاویہ، زمانے جاہلیت کا نام ہے۔ ابو سفیان، زمانے جاہلیت کا نام ہے۔ باقاعدہ جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ نکاح تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح جب آپ کی عمر 25 سال تھی، آپ کی پہلی نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی، وہ کس نے پڑھائی تھی، ابو طالب نے جو ہے وہ پڑھائی تھی، تو نکاح جو ہے ان کے درمیان، اور اسی انداز میں نکاح پڑھائی تھی جس انداز میں آج ہم نکاح پڑھاتے ہیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی، باقاعدہ ان کے اندر طلاق تھا، ان کی عدت تھی۔ اسی طرح جو ہے وہ مردوں کو جو ہے وہ دفن کیا کرتے تھے، نام ان کے جو ہے وہ اس طرح تھے، حج جو ہے وہ کرنے والے تھے۔ ابو جہل نے 52-53 جو ہے وہ حج کیے تھے، سمجھ آ گئی، اور تربیہ بھی پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکن ہوا لک تملک ہوا ما ملک، تلبیہ بھی پڑھتے تھے، اے اللہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، یہاں تک بات وہ ٹھیک کرتے، مگر آگے جو جملہ پڑھتے وہ غلط کر جاتے، الا شریکن ہوا لک تملک ہوا ما ملک، اے اللہ آپ کا وہ شریک ہے جس کا اپنا کچھ اختیار نہیں ہے، اے اللہ آپ نے ان کو صاحب اختیار بنایا ہے۔ کیا یہی عقیدہ آج کے جاہل مسلمانوں کا نہیں ہے؟ اولیاء کرام کے بارے میں یہی اعتقاد جو ہے وہ رکھتے ہیں کہ ان اولیاء کا اپنا کچھ بھی اختیار نہیں ہے، جو ہے تو اللہ نے ان کو صاحب اختیار بنایا ہے۔ یہ عقیدہ بائن ہی جو ہے مکے کے مشرکین ابو جہل کا تھا۔ تو عبادت تو وہ کیا کرتے تھے، نماز جو ہے وہ پڑھتے، حج جو ہے وہ کرتے، زکات وہ دیا کرتے، تو فاعبد اللہ کی بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کہ فاعبد اللہ صرف فاعبد اللہ عبادت کرو، اللہ کی عبادت تو وہ بھی کرتے۔ تو اسی وجہ سے ساتھ اللہ نے لفظ لگایا کیا، مخلص لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس عبادت کو مخلص اللہ الدین خالص کرتے ہوئے، اس کو خالص کرتے ہوئے اپنے دین کو، اللہ اللہ کے لیے اپنے دین کو، یعنی دین عبادت کے بجائے اللہ نے لفظ دین کا استعمال کر دیا. اشارہ اس جانب ہے کہ دین کے ہر کام کو صرف ایک اللہ کے لیے کرو گے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کرو گے. خواہ وہ رکوع ہے، خواہ وہ سجدہ ہے، خواہ وہ نظر و نیاز ہے، خواہ وہ قربانی ہے، خواہ وہ طواف ہے، خواہ وہ غائبانہ جو ہے مدد طلب کرنی ہے، خواہ کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا جو ہے وہ سمجھنا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاعبد اللہ، پس عبادت کرو ایک اللہ کی، مخلصا خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے الدین اپنے دین کو. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر قرطبی کے اندر کہ ہر عبادت کے اندر نیت جو ہے اس کی قبولیت کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہوتا ہے. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو پہلی حدیث ذکر فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے. تو اگر نیت جو ہے وہ خالص ایک اللہ کی پرستش اور پوجا کی ہے تو وہ نیت جو ہے وہ کیا ہے، وہ عبادت قابل قبول ہے. اور اگر درمیان میں نیت جو ہے وہ خالص نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے بھی جھکو گے کسی اور کے سامنے بھی جھکو گے، ایک اللہ کے سامنے بھی جھکو گے کسی اور کے سامنے، تو آپ کی نیت کے اندر فتور آیا تو آپ کی یہ عبادت قابل قبول نہیں ہے. تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ آپ فاعبد اللہ مخلصا، خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے اپنے دین کو. الا للہ الدین الخالص، الا خبردار، الا خبردار، للہ الدین الخالص، خاص اللہ کے لیے ہے دین، الخالص خالص. الا خبردار للہ، خاص اللہ کے لیے، الدین الخالص، دین خالص، کہ صرف ایک اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکو، صرف ایک اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے اطاعت کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت نہ کرو. تو اللہ نے فرمایا الا ان للہ الدین الخالص، خبردار، خاص اللہ کے لیے دین، الخالص خالص، کہ صرف ایک. اور یہاں پر بھی اللہ نے عبادت سے تعبیر کر دیا دین سے، کیونکہ یہ عبادت اللہ کی جو ہے وہ کیا ہے، یہ دین ہے. اس کو کیا ہے؟ یہ دین ہے، دین اسلام نام ہی اسی کا ہے کہ ایک اللہ کی پرستش جس کے اندر ہو، اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش اور پوجا اس کے اندر نہ ہو. یہ کیا ہے؟ دین اسلام ہے. ایک اللہ کی بندگی اور پرستش کا نام جو ہے وہ دین اسلام ہے. تو اسی وجہ سے اس کو اللہ نے دوسرا نام کیا دیا، دین خالص، کہ جس میں ایک اللہ کی پرستش اور پوجا ہو، اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش اور پوجا نہ ہو. اسی وجہ سے تو اس عقیدے کو سورۃ الاخلاص کے اندر جو ہے وہ ذکر کر دیا، تو اس کا نام بھی سورۃ الاخلاص رکھا، کہ خالص ایک اللہ کی وحدانیت پر وہاں پر ذکر ہے. اور مخلوق سے جو ہے خالق کو مکمل طور سے جو ہے وہ کیا کر دیا ہے، جدا کر دیا گیا ہے. خاص اللہ کی وحدانیت وہاں پر جو ہے خالص ذکر ہے. قل هو الله احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، خالص توحید وہاں پر ذکر ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے الا للہ الدین الخالص، خبردار، خاص اللہ کے لیے دین ہے خالص، تن تنہا. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، والذین، بولو، اتخذوا، جنہوں نے بنائے ہیں اللہ کے سوا اولیاء، مددگار. والذین، وہ لوگ، اتخذوا من دونہ، جنہوں نے بنائے ہیں اللہ کے سوا اولیاء، مددگار. ما نعبدہم، ہم عبادت نہیں کرتے ان کی، الا مگر، لیقربونا الی اللہ زلفا، اس لیے کہ قریب کر دے ہمیں اللہ اللہ کے زلفہ درجے میں, اس لیے کہ قریب کر دے ہمیں اللہ کو درجے میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, وہ لوگ جنہوں نے پکڑے ہیں بنائے ہیں اللہ کے سوا اولیاء. دیکھیے اللہ نے لفظ اولیاء کا استعمال کیا کیونکہ اللہ کو یہ چیز معلوم تھی, یہ بات معلوم تھی کہ ایک دور جو ہے وہ ایسا آنے والا ہے کہ لوگ قرآن سے دوری کی وجہ سے اللہ کے نیک بندوں اولیاء کرام کو خدائی کے مقام پہ بٹھا دیں گے. وہ صفات جو خدا کے صفات ہیں وہ اولیاء کرام کے لیے جو ہے وہ بولیں گے. تو اسی وجہ سے اللہ نے قرآن کے اندر لفظ اولیاء کا استعمال فرمایا ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, وہ لوگ جنہوں نے بنائے ہیں اللہ کے سوا اولیاء مددگار, اولیاء کو جو ہے مددگار بنایا ہے, حاجت روا مشکل کشا بنایا ہے. اور اگر ان سے پوچھے تم کیوں یہ کام کرتے ہو, اللہ کے سوا آپ نے اور مددگار جو ہے وہ کیوں بنائے ہیں, تو وہ کیا کہتے, ما نعبدہم, ہم عبادت نہیں کرتے ان کی, الا لیقربونا الی اللہ زلفا, مگر اس لیے کہ قریب کر دے ہم کو اللہ کے پاس زلفا درجے میں. امام ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ معنی ذکر فرماتے ہیں, الا لیقربونا الی اللہ زلفا الا لیشفعوا لنا فی حاجاتنا, اس لیے کہ ہمارے لیے سفارش کر دے ہماری حاجات پوری کرنے میں. کیا کر دے ہمارے لیے, ہمارے لیے سفارش جو ہے وہ کر دے ہماری حاجت روائی میں. یہ ہمارے جو ہے وہ کیا ہے, ہمیں اللہ کا ان کے ذریعے سے ہمیں قرب الہی نصیب ہوتی ہے. اس سے ہمیں کیا نصیب ہوتی ہے, قرب الہی نصیب ہوتی ہے. یہ ہمیں اللہ کے قریب بنا دیتے ہیں, مقرب بنا دیتے ہیں. تو اللہ رب آج بھی یہی کہتے ہیں, آج بھی یہی کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں ہمارے حاجت روائی کرنے والے ہیں, ہمارے لیے جو ہے وہ سفارش کرنے والے ہیں, ہمارے لیے جو ہے وہ دعا کرنے والے ہیں, اور کبھی کہتے ہیں کہ انہی کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچ پاتے ہیں. اللہ کے دربار میں ہماری قربت کے یہ ذرائع ہیں, انہی کے ذریعے سے جو ہے ہم اللہ کے دربار میں پہنچ پاتے ہیں, اور اس کے بغیر جو ہے اللہ تک پہنچنا جو ہے وہ کیا ہے, یہ مشکل ہے, یہ ناممکن ہے. تو یہ ہمیں اللہ کے قریب بنانے والے ہیں, ہماری حاجات کو بھی اللہ کے قریب بنانے والے ہیں, ہماری ضروریات کو بھی اللہ تک جو ہے وہ فارورڈ کرنے والے ہیں, اور اسی طرح ہمیں بھی جو ہے وہ اللہ کے قریب کرنے والے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں آپ نے پڑھا تھا, وہاں پر یہ تھا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَزُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, وہاں پر فرمایا تھا اور کہتے ہیں یہ لوگ کہ یہ حضرات جن کو ہم پوچھتے ہیں اللہ کے سوا, هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, یہ حضرات ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے, یہ ہماری سفارش کرنے والے, ہم کو ان کو کہتے ہیں یہ ہماری سفارش کرنے والے کہ اے اللہ ان کو بیٹا دے دے, اے اللہ ان کی بیماری ٹھیک کر دے, اے اللہ ان کی حاجت روائی کر دے. تو یہاں پر کیا کہا, ما نعبدہم الا یقربونا الی اللہ زلفا, یہ قرب الہی کے در, یہ کیا ہے, ہمیں ان کے ذریعے سے قرب الہی نصیب ہوتی ہے. ان کے ذریعے سے کیا, ہمیں قرب الہی نصیب ہوتی ہے, ہمیں اللہ کے قریب بنانے والے ہیں. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ اختلفون, ان اللہ, یقیناً اللہ, دیکھیے جو چیز قرآن میں ہے, جو چیز حدیث میں ہے, صحابہ کرام نے فرمایا, ائمہ کرام نے جو ہے وہ فرمایا, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ, امام شافعی رحمۃ اللہ, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, تو کیا اس نے جو ہے کیا قرآن کی, یا جو ہے اللہ نے فرمایا, یا نبی علیہ السلام نے فرمایا, یا کسی صحابی نے یہ فرمایا کہ قرب الہی کے ذریعے جو ہے وہ کیا ہے, کسی بلی کا قبر ہے, یا کسی پیر کا آستانہ ہے کہ وہاں پر جھک جاؤ تو وہ تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا, کیا کہیں پر ہے؟ تو جب قرآن کے اندر یہی بات ہے کہ ایک اللہ کی پرستش, ایک اللہ کی پوجا کرو, یہ آپ کو اللہ کے قریب جو ہے وہ کرنے والی ہے. تو لوگوں نے جو ہے وہ کیا اپنے طریقے سے, کسی نے آستانہ بنا دیا, کسی نے پیرخانہ بنا دیا, کسی نے کیا چیز بنا دی اور کسی نے کیا چیز موڑ اور چنگی جو ہے وہ بنا دیے, ڈائریکٹ اللہ کے قریب جو ہے وہ پہنچانے والے نہیں ہے. روکتے ہیں کہ تم ڈائریکٹ اللہ سے مانگو, چنگی اور اسی طرح جو ہے وہ کیا موڑ پہ گزر کر تمہیں اللہ کے پاس جو ہے ہم پہنچائیں گے, ڈائریکٹ نہیں مانگو گے. ان اللہ یحکم بینہم, یقیناً اللہ فیصلہ فرمائیں گے ان کے درمیان, فیما اس میں, ہم فیہ یختلفون, کہ ہیں یہ اس میں اختلاف کرنے والے حق پرستوں کے ساتھ. کہ دنیا میں جو ہے وہ کیا درمیان میں واسطے اور وسیلے کو جو ہے وہ لاتے ہیں, ڈائریکٹ اللہ سے جو ہے وہ نہیں مانگتے, اوروں کے تھرو جو ہے وہ مانگتے ہیں, ان ڈائریکٹ جو ہے وہ مانگتے ہیں. تو اللہ ان کے اس اختلاف کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ فرمائیں گے قیامت کے دن. ان اللہ, یقیناً اللہ, لا یہدی, توفیق نہیں دیتا, من اسے ہوا کاذبن, جو جھوٹا ہے, کفار, انکار کرنے والا ہے مسئلے توحید سے. یہاں پر مشرک کے بجائے لفظ اللہ نے کفار کا استعمال, کافر کا لفظ استعمال کیا, اسی وجہ سے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک اللہ کے سامنے جھکو, اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکو, تو وہ اس مسئلے سے انکار کرنے والا ہے. تو اسی وجہ سے اللہ نے ان کو کافر کہا, کیونکہ مسئلے توحید سے انکار کرنے والا ہے, تو اسی وجہ سے اس کو کافر کہتے ہیں. اللہ کے سوا اور کو جو ہے حاجت روا, مشکل کشا سمجھنے والا ہے, تو اللہ کے ساتھ شریک بنایا تو مشرک بھی کہلایا, تو کبھی مشرک اور کبھی کافر کہتے ہیں اس کو. تو یقیناً اللہ توفیق نہیں دیتا صحیح راستے پہ چلنے کا, من اسے کاذبن, جو جھوٹا ہے, اور کفار, یعنی کیا ہے, انکار کرنے والا ہے مسئلے توحید سے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, رات للدری کتاب د طرف د اللہ ندی چ غالب دے پارچا بانی الحکیم با حکمت ذات دے. انا انزلنا الیک الکتاب, یقینا منگرا لے گلے دے تا تے کتاب, بالحق بہ کسرا, فعبد اللہ, نپس عبادت کا دیو اللہ, مخلص اللہ الدین, پدا سیال کے چ خالص کو ان کی اللہ لدخبل دینا, اللہ خبردار, للہ دین الخالص, خاص اللہ لرد دین یوازے, والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, او ہا کسان چنی ولی دی بید اللہ نا اولیاء مددگارا, وائی دی ما نعبدہم, گا عبادت نکو ددی, الا لیقربونا الاللہ زلفا, مگر دے دپارا چنیز دی کی منگ اللہ سرا زلفا پدرج کے, ان اللہ, یقینا اللہ, یحکم بینہم, فیصلہ بو کی پمے زدی کے, فیما باغ سے کی ہوں فی اختلفونا, چدی دی پائے کی اختلاف کو ان کی, ان اللہ, یقینا اللہ, لا یادی, توفیق نہ ور گئی, من اگ چاہتا ہوں وہ کاذب, جگڑے دروجنا, کفار, انکار کو ان کے دمسلے د توحید نہ.